ननु प्रकरणाधिकरण न्यायन प्रकरणाद आत्मज्ञान से कर्मणि शेषत्व आत्मज्ञान कर्म का अंग होगा प्रकरण प्रमाण से श्रुतिलिंग वाक्य प्रकरण आदि प्रकरण में विचार किया गया तथा ही असंयुक्तम प्रकरणादिति कर्तव्यतार्थित्वात् जो संबंध नहीं होता है प्रकरणाद होगा प्रकरण से श्रुतिलिंग वाक्य प्रकरण असंबंध है तो प्रकरणादिति कर्तव्यता का ज्ञान हो जाएगा अर्थित्वान दर्श पूर्णमासादिषु आराध उपकारक प्रयाज आदि अंगेशु प्रयाज आदि होता है आराध उपकारक दूर में रह करके सन्निपत नहीं दश पुनर्वास कर्म का जो फल है और प्रयाज आदि का फल मिल करके परम आप्रोजनक होते हैं श्रुत्यादि अतिरिक्तम प्रकरण नाम प्रमाण होता है विनियोग प्रमाण श्रुतिलिंग वाक्य से भिन्न है प्रकरण प्रमाण अस्ति न वा विचार हुआ पूर्व मीमांसा में इस संशय अधिकार वाक्यस्थ लिंग पद से जुहु या दश पुनर्वासाभ्याम अधिकार वाक्य दश पुनर्वासाभ्याम जुहुयाद स्वर्ग काम फल संबंध नवोधक विधि लिंग पद से सन्निहित पदार्थ रे पदार्थ ही ऐदमर्थेन अन्वित परमा पूर्व अभिधायित्वाद ऐदमर्थ से च करणत्वेन तन अनुग्राहकत्वेन वा नियतत्वाद उत्पत्ति शिष्ट आग्नेयादि अवरुद्धकारी तदुपकारकत एव प्रयाजादि अन्वयाद विशेषस्यापि अन्वित अभिधान दशाया अनुप्रवेशेन सौतत्वाद ऐसे विनियोग सौतवेति पूर्वपक्षे सप्रयोजन अप्रयोजन सन्निपाते प्रयोजनवद अर्थम इतर इत्यादि सामान्य आयुधमर्थ्यम बुद्ध्वा कथमिति विशेष जिज्ञासायां किंचित करणतया किंचिदिति कर्तव्यतया इति विशेषान्वयार्थम मानांतरालोचनायां आग्नेयादीनां करणत्वम् औपादानिकं प्रयाजादीनां इति कर्तव्यतात्वं प्राकरणिकमिति भेदात् दर्शादिषु प्राकरणिकः प्रयाजादि अन्वय इति तृतीये राध्यान्तितम् तृतीय अध्याय में ये के अधिकरण में आया विचारा तृतीय अध्याय में प्रमाण शेष प्रमाण भेद प्रमाण भेद शेषत्व हाँ शेषत्व तृतीय अध्याय यहाँ पहले तथा ही असंयुक्तम प्रकरणाधिकरण प्रकरणाद आत्मा असंयुक्तम प्रकरणादिति कर्तव्यता सूत्र आया दर्श पुनर्वासादिशु आराध उपकार प्रयाजादि अंग में श्रुत्यादि अतिरिक्त प्रकरण नामक विनियोग प्रमाण है अथवा नहीं यदि संशय होने पर अधिकार वाक्य में स्थित लिंग पद सन्निहित पदार्थ ही सन्निहित पदार्थ से किसी के लिए पदार्थ इदमर्थ आकांक्षा शून्य हो जाएगी ऐदमर्थ है न अन्वित परमा अपूर्व अभिधायित्वाद तो परमा अपूर्व का वाचक हो जाएगा जो सन्निहित पद जो वाक्य में स्थित सन्निहित पदार्थ पदार्थों के द्वारा सन्निहित जो पद उनके अर्थ से ऐदम अर्थ न किमर्थ स्वर्ग आदि के लिए परमापूर्व का वाचक हो जाएगा ऐदम अर्थ से च कर्णत्वेन तद अनुग्राहकत्वेन वा नियतत्वात् इदम अर्थ है तो कर्ण कर्ण का अनुग्रह का नियत है कर्ण कर्ण का अनुग्रह मिल करके किसी फल के लिए होता है इदम अर्थ तत्व उत्पत्ति शिष्ट आग्नेयादि अवरुद्ध कार्य उत्पत्ति वाक्य आग्नेय आदि वाक्य उत्पत्ति वाक्य अलग है दर्श पुनर्वासाभ्याम यजेत स्वर्ग काम ये तो अधिकार विधि आग्नेय अष्टादश का फल इत्यादि आग्नेय अलग अलग वाक्य है तो उत्पत्ति वाक्य में जो कहा गया उत्पत्ति शिष्ट आग्नेय आदि अवरुद्ध कार्य उत्पत्ति वाक्य में शिष्ट उपदिष्ट जो आग्नेय आदि कर्म उसमें विधि लिंग है तो उसी लिंग से अवरुद्ध संबद्ध हो गया कार्य नियोग कर्तव्य हुआ तद उपकारक त्याय वो तो फिर उसका उपकारक हो जाएगा उपकारक त्याय वो प्रयाजादि अन्वया अविशेषा अविशेष अपि तो उसका उपकारक सब हो जाएंगे उपकारक त्याय प्रयाजादि अन्वया अविशेषा च प्रयाजादि अन्वयाद हाँ अन्वयाद विशेषस्यापि प्रयाजादि अन्वयाद विशेष्यापि अन्वित विधान दशायान दशान प्रवेशन सततवाद प्रयाजादि अन्वयाद प्रयाजादि का अन्वय हो जाएगा उपकारकत्वेन विशेषस्यापि अन्वयाद विशेषस्यापि अन्वित विधान दशायान प्रवेशन सततवाद अन्वितस्य अभिधान पहले उसके साथ अन्वय होकर के फिर कहा जाएगा तो दस पुनर्वास के साथ संबंध होगा सौ तत्वाद हो गया श्रुति में आ गया तो एक साथ ही प्रयाजादि से अन्वित होकर के विशेष दस पुनर्वास के साथ अन्वित कथन हो जाएगा तो सौ तत्वाद विनियोग सौत एव पूरा विषय कहता है ये तो दस पुनर्वास के साथ अन्वय हो जाएगा पहले प्रयाजादि से अन्वित होकर के तो प्रयाजादि का जो अन्वय हुआ सौत प्रयोग हो जाएगा सौत विनियोग हो जाएगा क्योंकि उसमें आग्नेय आदि के द्वारा कहा गया जो कार्य उसके साथ उसे सन्निहित पदों के अर्थ पदार्थ के साथ अन्वय होगा सन्निहित पदार्थ में तो अन्वित का अभिधान प्रयाजादि से अन्वित दर्श पुनर्वास कर्म का कथन किया जाएगा तो प्रयाजादि सन्निहित दर्श पुनर्वास का कथन होने से उसके साथ अन्वय हो जाएगा ये सौत विनियोग आग्नेष्टाक पाल भवती इत्यादि जो वाक्य आया श्रुति में कर्ण आदि पदार्थ जो संबंध है उत्पत्ति शिष्ट वाक्य में कर्ण केना भावेत किम भावेत स्वर्ग भावेत केन के अधिकार वाक्य आ जाएगा इष्टम केन यागेन याग जब कहेंगे दर्शादि याग तो उसके साथ अन्वित अभिधान प्रयाज आदि के साथ था अन्वित होकर के पूरा पिछी ग्रंथ है पुंपे पूर्व भाषा में याग आदि का वाचन हो जाएगा तो दर्श पूर्णवास के साथ जो अन्वय करेंगे इसके पहले प्रयाज आदि का अन्वय हो गया प्रयाज आदि अन्वयाद विशेषस्यापि यद्यपि प्रयाज आदि अन्वय का विशेष होता है फिर भी अन्वित अभिधान दशा प्रयाज से अन्वित दर्श पूर्णवास का अभिधान होने से तो प्रयाज आदि का विनियोग हो गया सौत हो गया यदि पूर्वश होने पर सिद्धांति का है सप्रयोजन अप्रयोजन सन्निपात एक प्रयोजन है एक निष्प्रयोजन है दोनों एक साथ जो प्राप्त होते हैं तो सप्रयोजन वाला को लेना है दर्श पुण्यवासी का तो प्रयोजन है स्वर्ग के लिए प्रयाज आदि का कोई इष्टफल नहीं कहा गया अप्रयोजन प्रयोजनवत अर्थ प्रयोजन वाले अर्थ को लेना पड़ेगा इतरद अर्थम प्रयोजनवद अर्थम इतरद इतरद प्रयोजनवद प्रयोजन वाले की इत्यादि सामान्य न अइदमर्थम बुद्ध्वा सामान्य से इदमर्थ समझ करके प्रयाज दर्श पुनर्वास के लिए होगा दर्श पुनर्वास स्वर्ग के लिए कथम इति विशेष जिज्ञासायाम अब इतने हो गया प्रयोजनवद अर्थ हो गया प्रयाज इतने एक प्रयोजन एक अप्रयोजन प्रयोजन वाला है दर्श पुनर्वास और प्रयाज हो गया अप्रयोजन अप्रयोजन के सामने तो उसके सामने से सामान्य सिद्ध हो गया इतरद प्रयोजनवद अर्थम इतरद प्रयाज आदि प्रयोजन वाले के लिए है इतरद कौन फलवस्था नहीं तो अपरण जिसता था इतरद हो गया प्रयाज किमर्थम प्रयोजनवद अर्थम प्रयोजनवद कौन दर्श पुनर्वास तदर्थम ऐसे सामान्य ज्ञान हुआ सामान्य न ऐदमर्थम बुद्ध ऐदमर्थकत्व प्रयाजान बुद्धवा फिर प्रयाज के साथ के कथम सामान्य तो हो गया प्रयोजन वाले दर्शक के लिए प्रयाज हो गया दर्शक पुनर्वास के लिए किंतु कैसे होगा कथम यदि विशेष जिज्ञासा आने पर किंचित करणतया किंचित इति कर्तव्यतया यदि विशेष अन्वयार्थम दर्शक पुनर्वास के साथ प्रयाज का अन्वय कैसे करेंगे प्रयाज हो गया दर्शक पुनर्वास के लिए तो कैसे होगा तो अभी फल के लिए किंचित करणत्वेन दर्श पुनर्वास याग प्रधान तो कर्ण तो नहीं होगा और प्रयाज का नहीं होगा इति कर्तव्यता किंचित कर्णतया और किंचित इति कर्तव्यतया विशेष अन्वय के लिए मानांतर आलोचना है फिर किस प्रकार इति कर्तव्यता अन्वय करने के लिए प्रमाण क्या है सौत विनियोगता नहीं है सौत तो कर्ण के लिए हो गया तो प्रयाज को कैसे लेंगे मानांतर आलोचनाया अभी प्रमाण की जो आलोचना करेंगे आग्नेयादि नाम करणत्व आग्नेयादि में करणत्व होगा औपादानिकम उपादान प्रमाण से सिद्ध होगा अर्थापत्ति को उमीमांसा में को उपादान कहते हैं। टिप्पणी में है क्या उपादान अर्थापति लभ्यम प्रयाजादी नाम। अब प्रयाजाद इति कर्तव्यता कैसे होगा, इति कर्तव्यता तम प्राकरणिकम प्रकरण प्रमाण से उभयाकांक्षा प्रकरण इति भेदात दर्शादिषु प्राकरणिक प्रयाजादी अन्य प्रयाजादी नाम दर्शादि के साथ अन्य होगा क्या न प्रमाण न इसे प्राकरणिक अन्य हुआ इति तृतीय सिद्धांतित हुआ। तद असंयुतम श्रुत्यादिना जो श्रुत्यादि के साथ संबद्ध नहीं हो पाया वह प्रकरण से होगा। तद इति कर्तव्यता अर्थित्वाद प्रकरणात् संयुज्यते इति कर्तव्यता के साथ प्रकरण प्रमाण से जो श्रुत्यादि से संबद्ध नहीं हुआ प्रयाजादि का अन्वय होगा। यद्धि इति कर्तव्यताकांक्षिण सन्निधा आकांक्षापूर्वकम वाक्यम तेन एक वाक्यताम याति इति सूत्रार्थ। इति कर्तव्यताकांक्षिण इति कर्तव्यताकांक्षी हो गया दर्श पूर्णिमा से वाक्य कैसे दर्श पूर्णिमा से कैसे करना है कथम भावेद इति कर्ता का आकांक्षा वाले सन्निधो प्रयाज आ गया तो आकांक्षा पूर्वक वाक्य हो गया प्रयाज वाक्य हो गया और उनके भी आकांक्षा है किमर्थम तेन एक वाक्यताम याद उसके साथ एक वाक्यत्व को प्राप्त होगा प्रयाज वाक्य दर्श पूर्णिमा से वाक्य। तथा आत्मधीरअपि प्रकरण कर्मणि विनियुक्ता अभी कर्म में आत्मज्ञान प्रकरण प्राण से विनियोग हो जाएगा। आत्मज्ञान का फल है और कर्म का फल कर्म नहीं कर्म का फल है आत्मज्ञान पूर्व जी आत्मज्ञान उसका अंग हो जाएगा। आत्मज्ञान का फल नहीं और फल अर्थवाद है। इत्या अनारभ्य अनारभ्योक्तितश्चापि नेह प्रकरण ग्रह सिद्धे सामान्यत लिंगात सामान्यतो लिंग संबंधे कर्म भीस्ततः विशेषावगतिर्नाम्ना क्रमाचेति व्यवस्थितम् अनारभ्योक्तितश्चापि यह प्रकरण ग्रह न नेह प्रकरण ग्रह अनारभ्यादित कथन किया गया ये होने पर भी प्रकरण ग्रहण नहीं होगा वेदांत के साथ। वेदांत वाक्य किसी कर्म प्रकृति नहीं पढ़ा गया अनारभ्यादित सिद्ध सामान्यतः लिंगात लिंगात सामान्यतः संबंधी सिद्ध कर्म भी कर्म के साथ लिंग प्रमाण से सामान्य सिद्ध हो जाएगा संबंध कर्म भी सामान्यतः लिंगात संबंधी सिद्ध विशेष अवगति नाम न क्रमाच विशेष ज्ञान होगा नाम से कर्म प्रमाण से निश्चित है। पहले लिंग से कर्म के साथ सामान्य सिद्ध हो यहाँ कोई से यह तो आगे कहेंगे यहाँ सिद्ध नहीं है। 39 ठीक है हमें सिद्ध उत्तम शेष लक्षण है नारभ्य प्रकरण भेद से उत्तत्वाद कर्म प्रकरण ज्ञान प्रकरण कर्म आरभ्य तत्रैव आत्मध्यो अपाठात कर्म को आरंभ करके वहाँ आत्मज्ञान का पाठ नहीं इसलिए अनारभ्यादित हो गया। तस्या कर्म से सत्य प्रयाजादेरिव प्रकरण परिग्रह तस्या आत्मध्यो कर्म शेष होने के लिए क्या प्रमाण होगा प्रकरण प्रयाजादि की जिसे प्रकरण प्रमाण पूर्व पक्षी का है ज्ञानस्य कर्मांगते स्थान समाख्योर अप्याप्रामाण्यमिति वक्तुम ज्ञान कर्म का अंग होने के लिए श्रुतिलिंग वाक्य प्रकरण स्थान सन्निधि और समाख्या योग के शब्द ये दोनों भी प्रमाण नहीं है कहने के तयोर विशेषमाह सिद्धे सामान्यतः लिंगा संबंधे लिंग से संबंध सिद्ध होने के बाद ही नाम क्रम और नाम से योग्य सद सन्निधि क्रम है ये नाम है योग शब्द, तभी दोनों से अन्वय होगा। कब? जब लिंग प्रमाण से संबंध सिद्ध हो तो। उत्तम शेष लक्षण है लिंग क्रम समाख्यानात् कामे उत्तम समामनातम। लिंग क्रम समाख्यानात्, लिंग क्रम समाख्यानात्, लिंग और क्रम समाख्या से काम्युत समा काम्युत कर्म पढ़ा गया। ऐन्द्रम ऐन्द्राग्नम एकादश कपालम निरपेद भ्रातृव्यावान ऐन्द्राग्नम एकादश कपालम निरपेद यस्य सजाता व्यूर इत्यादि इत्यादि नहीं एक दैवत्यानि बहूनि काम्यकर्माणि क्रमेण उत्पन्नानि। ऐन्द्राग्नम एकादश कपाल निर्वाप करे भ्रातृव्यवान भ्रातृ शत्रु वाला ऐन्द्राग्नम एकादश का निरुपद यथ सजाता व्यूह समान जात होने वाला विरुद्धम गच्छन्ति। दैव एक दैवत्य बहुत कर्म का विधान करके क्रमण उत्पन्नानि तथा काम्य याज्ञानुवाक्या कंडी कांडमिति समाख्याते कांड। कांड का नाम है याज्ञानुवाक्या कांडम। उसमें तत्क्रमेण तदैवत्यानि बहूनि याज्ञानुवाक्य युगलानि अमनातानि। याज्ञानुवाक्य मंत्र पढ़े गए किसमें? समाख्या याज्ञानुवाक्य कांड में, इसलिए उसके साथ क्रम से एक एक का अन्वय होगा। इंद्राग्नि रोचनादिव प्रचर्षणिभ्य इंद्राग्नि नवतिम पुर श्लथ श्ल है श्लथद वृत्तम इत्यादि ने मंत्र है। तेषा यावत लिंग विनियोग क्रम समाख्या में नियम वा, लिंग विनियोग होगा क्रम समाख्या में नियम वा, लिंग विनियोग से हो जाएगा क्रम समाख्या से नियम होगा। इति संशय लिंगा विशेषाद सर्वत्र विनियोग इति पूर्वपक्षिका लिंग से हो जाएगा। इति आहत सिद्धे सामान्यतः लिंगात संबंधी अस्य अर्थ यानी ऐन्द्राग्नादीनि काम्यानि कर्माणि ऐन्द्राग्नादि काम्य कर्म क्रमेण उत्पन्नानि क्रम से वेद भीत है ते ही सर्वे स आज्ञानवाक्य मंत्र का अन्वय करना है। ऐन्द्राग्नादीना याज्ञानवाक्य युगलानाम याज्ञानवाक्या वाक्या युगलानाम दो दो मंत्र सामर्थ्या विशेषा सामर्थ्य अविशेषतः संबंधे प्राप्ति सब प्राप्त हो जाएगा दो दो को सती इति राधांत या प्राप्त होने पर सिद्धांति कहेगा। ततः सूत्र में सिद्धे सामान्य लिंगा संबंधे तथा आया संबंधे कर्म भी तथा ऐसा अर्थ सिद्धे सामान्य न ग्राहक संबंधे ग्राहक संबंध सिद्ध हो गया तो निर्वाह करने के लिए विशेषम अपेक्षमानो विशेष अवगति अपेक्षा करता है। विधेरव मंत्र सामर्थ्यम अनुसंधाय विधि से मंत्र सामर्थ्य लिंग को अनुसंधान करके तद अनुगुण कार्य विनियोग कल्पकत्वाद अनुगुण से कल्पना करेंगे। सामर्थ्य से विशेष उपदर्शन है ना सामर्थ्य लिंग है तत्सहायत्वाद सामर्थ्य से विशेष दिखाने करके विनियोग करने के सहाय सर्वत्र सामान्य संबंध अपेक्षा से लिंग से सामान्य संबंध तो है अपेक्षा लिंग है विनियोजकत्वात् विनियोजक प्रकरण भावे तदर्थम यदि प्रकरण है तो ठीक है प्रकरण है तो क्रम समाख्या को लेना पड़ता है क्रम समाख्या और अनिश्चित्वात् ताभ्याम सामान्य द्वारा विशेष व्यवस्था क्रम समाख्या से सामान्य लिंग से हुआ विशेष हो जाएगा। इति सामान्य संबंध बुद्धि अनंतरम शब्द सामर्थ्य लिंग के संबंध सिद्ध होगा उसके बाद याज्ञानुवाक्य युगल से अस्मिन् कर्मणि विनियोग इति विशेषधि काम्यमिति विशेष ज्ञान होगा। समाख्या सामान्यात क्रमवशाच समाख्या शब्द है नाम जव के शब्द और क्रम है सन्निधि इसके द्वारा लिंग क्रमाधिकरण स्थिति लिंग और क्रम अधिकरण विचार लिंग से सामान्य संबंध होने पर क्रम समाख्या से विशेष हुआ। लिंगयुक्तेन क्रमेण समाख्यानाच काम्यम इति उच्यमानम आमनातम मंत्रजातम इष्यातम च नियमेन संबध्नाति। लिंगयुक्त क्रम लिंगयुक्त समाख्या से काम्यम इसे कहे माने पड़ेगे जो कर्म मंत्र का इष्टिका से वो नियम संबंध होगा। विशेषावगते नामन क्रमाचेति व्यवस्थितम इसे पूर्व मीमांसा का अधिकरण बता दिया। यहाँ वेदांत के साथ आगे श्लोक में कहेंगे अस्तु तरह प्रकृत भी क्रमाधिकरण न्याय न क्रमादिव आत्मधिकर्म से सब तो क्रम अधिकरण के अनुसार जिसे हुआ क्रम से सन्निधि से हुआ इसी पर यहाँ भी क्रम से आत्मज्ञान कर्म कांग हो तथा तृतीय स्थितम क्रम से देश सामान्य देशामान्य क्रम हुआ सन्निधि दश पूर्णिमा से हो प्रधान अनुमंत्रण मंत्रेशु आमनाय मानसु उपांस्याज क्रम उपांस्याज में आया क्रम से यदि अग्नि अग्नि से उपांशु दब्धिर नामासी दबधा तो तीव कर दब्धि बनाया दब्धि दब्धिर नामासी थी मंत्र सर्व प्रधानार्थ किंबा उपांस्याजार्थ सारे प्रधान याग के लिए अथा उपांस्या उपांस्यादि के सानिधि में आया सर्व प्रधान कहेंगे तो अग्नि अग्नि से उपांशु सब के साथ लेना या केवल उपांशु याज के लिए संशय नियोग इदमर्थेन अन्वेष शब्दत्वाद इदमर्थ नियोग होता है शब्द से नियोग हो जाएगा तस्य च अविशेषण सर्व प्रधान अतिथाय अतिथायता सारे प्रधान के लिए हो जाएगा संबंध हो जाएगा। देश सामान्य अन्य भेद से अशब्दत्वाद और देश सामान्य अन्य करेंगे तो शब्द नहीं होगा सन्निधि दुर्बल है। सर्व प्रधानार्थ मंत्र पूर्वशी का है सर्व प्रधान के मंत्र हो जाएगा न कि क्रम से उपांश आज या ज निवेशी उपांश आगे से सम्मति थे पूर्व पक्ष हित्वा नियोग इदम अर्थ है न अन्य से शब्द तो भी यद्यपि शब्द से नियोग इदम अर्थ से हो जाएगा सब फिर तस्व स्थानाख्य सन्निधि भेद आदि व्यवस्था स्थान नाम का सन्निधि भेद से व्यवस्था पे हो व्यवस्था पे माने तो लेकर किसके साथ किसका संबंध करना पड़ेगा। दब्धि मंत्र क्रमाद उपास्य आज अर्थ अलग अलग मंत्र है तो क्रम से उपास्य आज के लिए मंत्र होगा ये सिद्धांत हुआ। क्रमश्च श्रुत्यादिवत विनियोजक श्रुत्यादि जैसे विनियोग क्रम भी विनियोग होता है क्रम बताम प्रधानानाम अनुमंत्रण मंत्र से याज अनुमंत्रण तो अलग अलग मंत्र है क्रम से अन्य होता है अनुपूर्वेण उपदिश्यमान से मंत्र से अनुपूर्वेण पूर्व से अनुपूर्वेण क्रम से मंत्र का उपयोग किया गया। यस्य पर्याय यो धर्म उच्यते स त्वं प्रति आकांक्षाया सत्वात् क्रम से प्रथम के लिए प्रथम द्वितीय के लिए द्वितीय ऐसे क्रम होता है आकांक्षा होने से सन्निधि वसाद एक वाक्यता इति सन्निधि के कारण एक वाक्यता होती है अर्थात वहाँ क्रम विनियोग होता है एवं क्रमाद आत्मज्ञान से भी कर्म श्रेष्ठता आत्मज्ञान भी कर्म का श्रेष्ठ हो यदवा समाख्याधिकरण न्याय न पहले तो क्रम अधिकरण हुआ दूसरा समाख्याधिकरण न्याय से कहेंगे समाख्या है तस्य तत्र विनियोग समाख्या प्रमाण से आत्मज्ञान का तत्र कर्मणि विनियोग होगा तथा तत्र स्थितम समाख्याधिकरण में आख्या च एवं तदर्थत्वात् तदर्थत्वात् आख्या भी इस प्रकार विनियोग होगा नाम आध्वर्य हौत्रम औद्गात्रम इत्यादि समाख्यातिषु कर्मसु अनियम वा यद्येन समाख्याते तत्तेन वा कार्यमिति संदेह। कांड का नाम यज आध्वर्यम हौत्रम औद्गात्रम इत्यादि नाम है ये कर्म का नाम है तो कर्म में उनका कांड में समाख्या में नाम में आया अनियम वा किसके साथ कोई नियम नहीं अथवा यद्येन समाख्याते तत्तेन वो कार्य समाख्या से जिस कांड का जिसका लेना है उस समाख्या को लेकर उसके साथ संबंध करना इति संदेह। समाख्या लौकिकत्वाद वहाँ पूर्व पीछे क्या कहेगा समाख्या के साथ लोक व्यवहार के लिए आदर्य बदे आया वेदार्थ विषय अंगांगी भाव नियंत्रण असामर्थ्य वेदार्थ में जो अंगांगी तो निश्चय करेंगे उसे लौकिक जो समाख्या योग के शब्द उसका नियामक नहीं होगा पूर्व पीछे कहता है। अन्य में प्राप्त होने पर तस्या लौकिक तो सिद्धांत कहेगा समाख्या लौकिक होने पर भी वेदार्थ विषय के यहाँ संशय होगा तो नियामक होगा वेदार्थ विषयत्वाद, क्योंकि लौकिक तो नाम तो लौकिक किंतु किस विषय का समाख्या योग के साथ लौकिक किंतु वेदार्थों को विषय करने वाले तो वैदिक विधे समाख्या दृष्ट विनियोग जगत्व विनियोजक कल्पकत्वात्। समाख्या के द्वारा दृष्टा जो विनियोग विनियोग उसका कल्पक हो जाएगा समाख्या योग के शब्द तया नियम तया समाख्या नियम हो जाएगा सिद्धांत। यथा लोके पाचक आदि शब्दम उपलभ्य पाचक शब्द पचति आदि ना संबंधति पचति पाचक पाकम करोति पाचक है तो पाकम करोति एवं वेदेपि अकृत कार्य संबंधवाचिनम शब्दम दृष्ट्वा ऐसा कोई अकृत कार्य संबंधवाचिनम अकृत कार्य संबंध वाचन शब्द दृष्टा भवति संबंधी तस्मिन् प्रत्यय तस्मा आख्या से विनियोक्त्री अर्थ अकृत कार्य संबंध वाचन शब्द अकृत कार्य अकृत कार्य संबंध कार्य संबंध वाचन जिसके द्वारा हाँ कार्य संबंध वाचक नहीं हुआ इसे शब्द देकर के अकृत कार्य संबंध वाचिन शब्द शब्द अकृत कार्य संबंध अकृत कार्य संबंध अकृत ये कार्य संबंध हाँ जो कार्य संबंध जिसका नहीं किया गया ऐसे वाचक शब्द शब्द लिया जिसके साथ कार्य के साथ संबंध नहीं हुआ कार्य संबंध नहीं किया जो संबंध का कार्य के साथ नियोग के साथ नहीं हुआ विधि के साथ नहीं हुआ ऐसे वाचक जैसे पाचक शब्द आया पाचक शब्द में कार्य के साथ संबंध निश्चय नहीं पाक करता है पाचक किंतु कौन है क्रियापद क्या है विधि क्या है नियोग आदि निश्चय पाचक कहने पर नियोग नहीं होता है तो पाचक कहने से वहाँ भी पचते पच धातु के साथ पाकम करोति कुर्याति इत्यादि अन्य होता है। इसी प्रकार यहाँ कार्य संबंध का वाचक शब्द कार्य के साथ संबंध होने के लिए लिंग लोटादि शब्द नहीं है ऐसे शब्द को देख करके भवति संबंध तस्मिन् प्रत्यय फिर संबंध में ज्ञान होगा कभी संबंध होगा कार्य कोई होना चाहिए ये वाचक कहेंगे तो कोई उसके साथ क्रिया की आकांक्षा होती तस्माद आख्या च विनियोक्त्री अर्थ दी हेतुत्वाद आख्या च विनियोक्त्री आख्या भी नाम भी विनियोक्त्री हो जाए विनियोग हो जाएगा नाम से विनियोग हो जाएगा क्योंकि संबंध की आकांक्षा है तो नाम से लेकर के कई विनियोग हो जाएगा जैसे पाचक हुआ योग के शब्द है समाख्या योग के शब्द है विनियोक्त्री अर्थ दी हेतुत्वाद अर्थ ज्ञान के हेतु तस्या समाख्याया अर्थ ज्ञान का हेतु होने के कारण वो विनियोग हो जाएगी असम समाख्या समाख्या भी विनियोग हो जाएगी। उदाहरण दे जैसे पाचक यौगिक का शब्द है यौगिक का शब्द होने पर भी उसके साथ को अर्थ का ज्ञान होता है तो पच धातु का अन्य होता है पाकम करोति इत्यादि इसी प्रकार कहीं यौगिक का शब्द आया यौगिक शब्द होने से उसका किसके साथ संबंध निश्चय नहीं है तो देख करके ज्ञान होगा कोई संबंध होगा तो समाख्या यौगिक शब्द भी विनियोगक हो जाएगा अर्थ हेतुत्वादि एवं प्रकृति भी समाख्या के द्वारा ज्ञानम कर्मणि विनियुक्तम ज्ञान भी कर्म में विनियुक्त हो जाएगा क्योंकि ज्ञान है तो उसका अंग होगा फल कुछ नहीं है तो कर्म के साथ उसका विनियोग हो जाए। यहाँ तो पूर्व पिछन पर नेत्या यह तू यह तो श्लोक यह त्वैकात्मधि योग काम्ययाज्येष्टिवन्न हि तस्मात् कर्माभिसंबंधो नैवैकात्म्यधियो मितेः यह तो काम्य याज्येष्टिवत काम्य याज्येष्टिवत नहीं एकात्मधि योग काम्याज में अन्य के साथ संबंध होता है एकात्मधि के साथ कोई संबंध नहीं। कर्म का, तस्मात कर्मा भी संबंध हो एकात्म धियो न अमित, एकात्म ज्ञान का कर्म के साथ संबंध नहीं, अमित अप्रमाण होने से नहीं। काम्याज्ञान वाक्या कांड वाच्यम वाच्य मंत्र इष्टि नाम इव, काम्य याज्ञान वाक्य, याज्ञान वाक्य है जो कि काम्य कर्म, याज्ञा अनुवाक्य दो अलग, याज्ञा अनुवाक्या जो काम्य कर्म याज्ञा, यज्ञत अन्याय याज्ञा, अनुचित अन्याय तो अनुवाक्य ऐसा आता है, याज्ञा अनुवाक्या उनके कांड, उनका कांड का नाम है आध्यर्व कांड, इसे लौक्य समाख्या है। ऐसे कांडवाची वाच्य, कांडवाच्य मंत्र इष्टि नाम, वाच्य मंत्र इष्टि आदि नाम ही वो, वहाँ मंत्र इष्टि आदि आग का काम आज्ञान वाक्य के साथ संबंध होता है। किंतु यहाँ आत्मधि कर्मणो समाख्या साम्यम क्रम साम्यम वा नास्ति, वहाँ जैसे काम्य जो आज्ञान वाक्य कांड में आने वाले मंत्रों का, मंत्रों का इष्टियों का दो प्रकार, काम्य आज्ञान वाक्य आने वाले कुछ मंत्र है और कुछ इष्टि है, इष्टि का क्रम के साथ मंत्र का क्रम, इष्टियों का क्रम आया और कांड में मंत्र आया तो क्रम से अन्वय होता है। इसी प्रकार यहाँ तो कर्म है आत्मज्ञान और कर्म, कर्म में ऐसा कोई समाख्या दोनों में है ही नहीं। यव के शब्द जैसे वहाँ समाख्या है आध्वर्व उद्गात्र आदि यव के शब्द है दोनों, इसी प्रकार यहाँ कोई अवज्ञ शब्द समान नहीं ना कोई क्रम समान है, जैसे वहाँ कर्म मंत्र और इष्टियों का क्रम है, इसी प्रकार यहाँ कोई कर्म के साथ आत्मज्ञान का ऐसे क्रम नहीं है। तन्न ताभ्याम तस्या तस्मिन् अंगत्वेन संगति, ताभ्याम समाख्या अथवा क्रम से तस्या आत्मधीय तस्मिन् कर्मणि अंगत्वेन संबंध नहीं। अस्तु तरि मानांतराद आत्मज्ञान से कर्म श्रेष्ठता और अन्य किसी प्रमाण से हो तस्मात् कर्माभि संबंध हो नैव एकात्मधीय, एकात्मधीय कर्माभि संबंध न अमिते अन्य किसी प्रमाण से नहीं है। श्रुत्यादि अतिरिक्त शेष सिद्धावेदक मानस्य अलोक वेद सिद्धत्वादिति तत्पद उत्तम हेतुवा तस्माद कहा था, तस्मात् तत्पद मतलब तस्मात् पद से क्या कहा गया, श्रुत्यादि अतिरिक्त श्रुतिलिंग वाक्य प्रकरण स्थान समय क्या हो गया, उससे अतिरिक्त शेष सिद्ध का आवेदक प्रमाण लोक वेद सिद्ध नहीं, अलोक वेद सिद्ध होने से इति तत्पद उत्तम हेतु तत्व तस्मात् एकात्मधीय न कर्माभि संबंध अमिते, कोई प्रमाण नहीं होने से एकात्म ज्ञान के साथ कर्म का संबंध नहीं होगा। न न आत्मविद्या फलश्रुतिर अर्थवाद, अभी कहते प्रत्यक्ष विरुद्ध था, आत्मविद्या का फल मोक्षादि जो कहा अर्थवाद स्तुति प्रत्यक्ष विरुद्ध है, यह प्रत्यक्ष विरुद्ध से विरुद्ध गुणवाद होता है। अपाप श्लोक श्रुतिवत पाप न पापम श्लोकम सुनोति पन्नमीजु के लिए, जैसे वह हो गया अर्थवाद है, इस बार अर्थवाद अनुमान हो जाएगा पन्नमय तो दृष्टान दे करके, आत्मध्योपि कर्म से सत्य संभवाद तो आत्मज्ञान भी कर्म से हो जाएगा, क्योंकि फलवद फल कुछ इसका नहीं अर्थवाद है, अर्थवाद होने से फलव सन्निध अफल कर्म का अंग हो जाएगा। अमित रसीदा अंतिम सिद्धांत ने क्या किया, नहीं का आत्मधीय कर्माभि संबंध अमित है प्रमाण नहीं, ये प्रमाण हो जाएगा कर्म शेष हो जाएगा अर्थवाद होने के कारण। न चाप्यस्यार्थवादत्व विधिना वाक्यभेदतः दृष्टार्थत्वाच्च तद्बुद्धेः पाठानादिष्टकल्पना न चापि अस्य अर्थवादत्वं विधिना वाक्यभेदतः, विधि के साथ एक वाक्य होगा तो अर्थवाद होता है, ये वाक्यभेदतः विधिना अर्थवादत्वं दृष्टार्थत्वाच्च तद्बुद्धे, तद्बुद्धे दृष्टार्थत्वात् आत्मज्ञान दृष्टार्थ फल के पाठा, तद्बुद्धे पाठा न अदृष्ट कल्पना, यदि दृष्टार्थ है तो अदृश्य कल्पना नहीं होगा, केवल पाठ से अदृश्य होगा, अदृश्य कल्पना न। इकतालीस, विधि एक वाक्यत्व व्याप्तम अभूतार्थवादत्व तदिति व्यावर्तमान स्व्याप्यम अभूतार्थवादत्व भी व्यावर्तित। विधि एक वाक्यत्व व्याप्तम अभूतार्थवादत्व, जो भूतार्थवाद नहीं है वो विधि के साथ एक वाक्य तो होता है, विधि ना तो एक वाक्य तो स्तुति मंत्र और अर्थवाद वाक्य का विधि के साथ एक वाक्य तो, जहाँ विधि के साथ एक वाक्य तो होगा वो भूतार्थवाद नहीं है, स्तुति के लिए हो जाएगा। तो विधि एक वाक्य तो व्याप्तम अभूतार्थवादत्व यत्र यत्र तो भूतार्थवादत्व नास्ति, अनुवाद हो अथवा अर्थवाद हो गुणवाद हो तत्र तत्र विधि एक वाक्य तो, विधि ना तो एक वाक्य तो उसके साथ अन्य हो गया। यत्र विधि एक वाक्य तो नास्ति व्यापक नास्ति तत्र अभूतार्थवाद नास्ति मतलब भूतार्थवाद यथार्थ कथन है तो अर्थवाद नहीं होगा। जहाँ जहाँ अभूतार्थवादत्व है वहाँ वहाँ विधि एक वाक्यत्व है। अब हाँ, ब्रह्म ज्ञान में विधि एक वाक्यत्व नहीं होने से यहाँ अभूतार्थत्व नहीं तो भूतार्थवाद है अर्थात यथार्थ फल कथन स्तुति नहीं, व्याप्ति कैसे हुई। हाँ ये देखो दे दिया, विधि एक वाक्यत्व क्या व्याप्त हो गया अभूतार्थवादत्व तद इतो व्यावर्तमान। तो अभी विधेयक वाक्य तो व्याप्त, विधेयक वाक्य तो का यदि ज्ञान कांड ज्ञान से व्याप्त हो गया तो स्व्याप्यम अभूतवादत्व को व्याप्त कर देगा, व्याप्य अभूतार्थवादत्व नहीं रहेगा ज्ञान फल में, ज्ञान फल में क्या नहीं रहेगा अभूतार्थवादत्व नहीं रहेगा अर्थात भूतार्थवाद यथार्थ कथन होगा। अस्य इति फलवाक्य उक्ति, अस्य न चाप्य अस्य अर्थवादत्वम, ज्ञान फल अर्थवाद नहीं है। क्यों नहीं, विधि ना वाक्य भेद तो विधि के साथ एक वाक्यता है ही नहीं, विधि के साथ एक वाक्यता हो अर्थवाद होगा, यदि एक वाक्यता नहीं तो भूतार्थ अभूतार्थवाद नहीं है। न चत्र फलश्रुत प्रत्यक्ष विरुद्ध, पूर्व पीछे कहता है प्रत्यक्ष विरुद्ध होने के कारण अर्थवाद, पूर्व पीछे कहा था कहीं इसी में पहले टीका में आया था प्रत्यक्ष विरुद्धत्वाद विद्या फलश्रुति अर्थवाद प्रथम पंक्ति में आया था। तो प्रत्यक्ष विरुद्ध होने के कारण अर्थवाद कहेंगे, न चत्र फलश्रुत प्रत्यक्ष विरुद्ध उत्पन्न विद्या से दुखानुभव अभावात श्रुतो फलश्रुत। अच्छा श्रुतो कैसे होगा, और दो मात्रा है, हाँ चाहिए उसमें दो मात्रा है क्या, हाँ आगे प्र प है ना, इसे श्रुतो कैसे बने, दो मात्रा इसमें है पहले से। हाँ न चत्र फलश्रुत प्रत्यक्ष विरुद्ध, फलश्रुति में प्रत्यक्ष विरुद्ध थे ना, उत्पन्न विद्या से दुखानुभव अभाव, जिसको ज्ञान हो गया उसको दुख नहीं है। तद्वतश्च अविद्यावत्वात्, यदि दुखानुभवता है तो अविद्यावत्व है, अतो दुख ध्वस्ती श्रुतेर दुख ध्वंस का जो कथन करने वाली श्रुति अभूतार्थवाद अभूतार्थत्ववादत्व अभाव, दुख ध्वस्ती श्रुतेर अभूतार्थवादत्व अभाव, अभूतार्थवादत्व अभाव तो फलापेक्षा भी विज्ञान से न कम श्रेष्ठ। अतो दुख ध्वस्ती श्रुतेर दुख ध्वस्ती श्रुते अभूतार्थवादत्व अभाव, अभूत से अभूतार्थवाद नहीं अभूतार्थवादत्व अभाव, हाँ अभूतार्थवाद तो अभावात, अभूतार्थवाद नहीं मतलब भूतार्थवाद है ठीक है, अभूतार्थवाद तो अभावात, दुख द्वस्ती दृष्टि में अभूतार्थवादत्व नहीं नहीं मतलब यथार्थ कथन है ठीक है। फलापेक्षा भी विज्ञान से न कर्म से, फल की अपेक्षा होने पर भी विज्ञान कर्म से यथार्थवाद है ना, यथार्थ कथन है फल है तो विज्ञान फल सापेक्षा होकर के कर्म का अंग नहीं होगा। ये तो जरदगवादी वाक्यवत विरुद्धार्थतया वेदांता प्रामाण्यात तद अध्ययन ब्राह्मण से राजस्व अध्ययनवत अदृष्टार्थमिति ब्रुवंत तेभ्य नैकधी इत्याहु तान प्रत्याह जरद गवादी वाक्य वाक्य याद है जरद गव क्या बोलते हैं हाँ कहानी नीचे देखो जरद गव कम्बल पादुकाभ्याम द्वारी स्थितो गायति मद्र कहानी तम पृछति ब्राह्मणी पुत्र कामा राजन रुमायम लसुन से कोर्घ ए जरद गव शास्त्र में कहेंगे इसे जरद गवा क्या आ गया इसको लेना पड़ेगा नहीं तो जरद गव कोई महात्मा किसी को पढ़ाते समय क्या जरद गव तो बूढ़े बैले अरे बूढ़े बैले के जैसे वाक्य कोई पढ़ाया कोई पढ़ते थे उस पर कोई बैराग लोग कैसे पढ़ते थे जरद दूसरे फिर अरे तुमको मालूम नहीं बूढ़े बैले क्या वाक्य क्या है तो जरद गव बूढ़े बैले मिले उसके वाक्य वो जैसे बोलता है किंतु जरद गव वाक्य होता है बूढ़े बैले क्या वाक्य है सर नहीं जरद गव घटित वाक्य ये वाक्य जरद गव बूढ़े बैले है कम्बल पादुकाभ्याम द्वार स्थित वो बाहर द्वार में स्थित है कम्बल और पादुका खड़ा रह करके खड़ा है और गायत्री मधुर कहानी सुंदर गान बोलता है और उसको तम पृछति ब्राह्मणी पुत्र कामा एक ब्राह्मणी जिसको पुत्र चाहिए उसे पूछ रही क्या बोल रही हे राजन रुमा है लसन चुकवर्ग रुमा है नमक के खाना नमक है नमक के खाने में लहसुन का क्या भाव है ये वाक्य का क्या अर्थ हुआ असंबद्ध अर्थकम वाक्यम असंबद्ध अर्थ वैसे किसके साथ कोई संबंध नहीं बूढ़ा बैल कम्बल और पादुका खड़म लेकर खड़ा है कम्बल के साथ पादुका बूढ़ा बैल खड़ा है द्वार में स्थित और सुंदर गीत बोल रहा है वह और उसको पूछते ब्राह्मणी पुत्र जिसको चाहिए वो पूछते हे राजन संबोधन करके नमक के खाने में लहसुन का क्या भाव है नमक के खाने में नमक के भाव नहीं लहसुन का भाव क्या है और चाहते पुत्र चाहते ये असंबदार्थ है वाक्य जैसे असंबदार्थ वाक्य कुछ नहीं शब्द केवल है श्लोक तो है शब्द तो है किसी पदार्थ के साथ अन्य पदार्थ का कोई संबंध नहीं व्यर्थ वाक्य है इसी प्रकार ये वेदांत वाक्य जरदगवादी वाक्यवद विरुद्धार्थ थे नेह नानाती तर दिशो का आत्मविधि कि आत्मज्ञान तो सब गए कहाँ तो सब को पार हो जाता है जब सब नहीं कैसे ऐसे ऐसे करके वेदांता प्रामाण्याद इसे फिर वेदांत वाक्य जो है फिर क्यों आया प्रमाण नहीं स्वार्थ में प्रमाण है अप्रमाण मतलब स्वार्थ में प्रमाण नहीं तो फिर क्यों वाक्य आया तद अध्ययनम अदृष्टार्थम अध्ययन से अदृष्ट होगा वेद वाक्य में कोई पद आया अर्थ जो नहीं जानते हैं हाँ अदृष्ट तो पाठ का जो अदृष्ट तो होता है किंतु प्रश्न ये यदि किसी अर्थ नहीं तो उसका क्यों आया तो पढ़ा गया उससे अदृष्ट होगा जैसे राजस्व वाक्य आया ब्राह्मण नहीं कर सकता है कि वेद में आया जिसके शाखा में आया पढ़ने की तो उसको पढ़ेगा तो पढ़कर करेगा क्या राजस्व कर्म तो नहीं करेगा तो फिर क्या प्रयोजन हुआ अदृष्ट के लिए नहीं सब या जन कराएंगे नहीं जो नहीं कराएगा पढ़े और व्याकरण आदि में कहीं कहीं अदृश्य शब्द आया अनर्थक शब्द अविवक्षित है तो क्यों अदृष्टार्थ महावास्य में आता पश्चिति तो आधा आचार्य इस तस्य अदृश्य पाठ है ना अदृश्य होती जैसे तस्य आदि तो उदातम अर्धरसम अर्धग्रहणम अतंत्रम अविवक्षित ह्रस्व अर्धरस्व नहीं कर खाली ह्रस्व का दिन हो जाता अर्धरस्व जो क्यों कहा तो अविवक्षित है तो भी पाणिनि महर्षि ने क्यों पढ़ा वो महर्षि देखते कि इसे पढ़ने से अदृष्ट होगा तो वेद में कोई शब्द है अनर्थ शब्द है तो रखा गया तो उसका कहीं कहीं ऐसा था ना हा वो इत्यादि साम में तो उसे अदृष्ट होगा तो अदृष्ट के लिए तो यहाँ इस प्रकार जैसे ब्राह्मण ये वाक्य पढ़ेगा ब्राह्मण जैसे राजस्व वाक्य क्षत्रिय भी पढ़ेगा बृहस्पति आगा वो साधारण उपलक्षण है वो तो याजन कराने का नहीं तो पढ़ेगा क्या होगा तो अदृष्ट के लिए मानना पड़ेगा ब्राह्मण से राजस्व अध्ययनवत अदृष्टार्थम ये तो कहते जो तेभ्य नैक धीरित्याहु ते वेदांत वाक्य से एक ऐक ज्ञान नहीं होगा ऐसा जो कहते तेभ्य एक न इति तेभ्य वेदांत वाक्य एक अधि नहीं होगी। ये आहु तान प्रत्या दृष्टार्थत्वाच तद्बुद्धे पाठान अदृश्य कल्पना, कोई प्रयोजन नहीं होता होगा तो अदृश्य कल्पना करेंगे। जिसका फल दृष्ट ही है तद्बुद्धि दृष्टार्थत्वाद, वेदांत वाक्य जन्य बुद्धि दृष्टार्थ होने से पाठ मात्र से अदृश्य कल्पना करना ठीक नहीं है। वेदांता प्रामाण्य हेतु अभावात, सार्थ में अप्रामाण्य में कोई बिना कारण अप्रामाण्य कैसे कहेंगे, हेतु अभावात। जन्य ध्यो अशेष दुखानि फल से दृष्टत्वाद, वेदांत वाक्य जन्य जो ज्ञान अशेष दुख निवृत्ति फल दृष्ट दृष्ट है। तद अध्ययनम न दृष्टार्थम, अदृष्ट के लिए अध्ययन नहीं, अतः तजी तज्ज धीय तज्ज वेदांत जन्य ज्ञान में शेषत्व मानाभावात, तज्ज धीय ब्रह्म ज्ञान से कर्म शेषत्व मान प्रमाणाभाद, अप्रामाणिक कांडोर विपरीत शेष शिवा वित्यर्थ, अप्रामाणिक ये शेषत्व मानाभाद अप्रामाणिक कांडोर विपरीत शेष शिवा, दोनों कांड में विपरीत जो कहते हो ज्ञान कांड कर्म कांड का शेष क्या विपरीत, कर्मकांड पूरा ज्ञान का शेष होगा। न केवलम आत्मधीय शेषत्व माना भावा, आत्मज्ञान कर्म शेष में कोई प्रमाण इतने नहीं, प्रत्युत कर्मणाम तस्य विविधि सब वाक्य से मानत्वाद, कर्म कर्मणाम तस्य सत्य आत्मज्ञान अंग है कर्म, इसमें प्रमाण क्या होगा विविधि सब वाक्य। न विपरीतम शेषि तम, विपरीत जो पूर्व पिछले शेष नहीं, तम तमेतमिति वाक्यात्तु यागादेः प्रत्युतांगता अन्येत्वाहुर्न शक्नोति कामसंदूषिताशय द्रष्टुं तत्परमद्वैतं सर्वकामा समाप्तितः। तमेतम इति वाक्या तो प्रत्युत यागादे अंगता, यागादे प्रत्युत यागादे अंगता, यागादि अंग है ज्ञान का अंग, किसे तमेतम इति वाक्या, तमेतम वेदानुवचन ब्राह्मण विविधि सन्धि। अन्य तो आहुर अन्य कोई कहते है काम सुंदरताशय तत्परम तत्परम अद्वैतम द्रष्टु न शक्नोति सर्व कामा समाप्ति, काम समाप्ति नहीं होने से तत्परम अद्वैतम द्रष्टु न शक्नोति, अद्वैत ब्रह्म को नहीं साक्षात्कार कर सकता है काम संतुष्टि सिद्धा से सब कामना से सके निवृत्ति के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं करेगा। आगे उसके लिए कहेंगे कि सब कर्म करके सब फल प्राप्त कर लेगा, काम निवृत्त होने पर ज्ञान होगा, इसे आगे के साथ संबंध है। ऐक्यधीय कर्म शेषत्व संबंध हम निराकृत, ऐक्य ज्ञान कर्म शेषत्व संबंध निराकरण कर दिया, कर्म उसका शेष शेषतया संबंध ज्ञान का अंग स्वाभिष्ट कहा गया, स्वाभिष्ट इष्ट। इदानीम कर्मनु ज्ञान शेषत्व भी, कर्म ज्ञान का अंग हो तो भी किस प्रकार ज्ञान का अंग होगा कर्म, कर्म ज्ञान का अंग कैसे होगा, पूरा कोई कहते हैं कैसे होगा, कामना जब तक है तो ज्ञान नहीं होगा, तो काम्य कर्म करके सारे काम्य फल भोग कर लेगा तभी ज्ञान हुआ, तो कर्म ज्ञान का अंग हुआ, कर्म से काम्य प्राप्त हो जाएगा स्वर्ग आदि सब भोग करने पर ज्ञान होगा। तो ज्ञान से सत्य भी काम विलय द्वारा तत्सत्य सत्वम, कर्म ज्ञान का अंग होगा काम विलय द्वारा काम निवृत्ति के द्वारा, और न विविदिशा द्वारा, विविदिशा होकर के सीधा ज्ञान ऐसे नहीं, मत अन्य तु आहुर काम संदिता संदूषिता से यह तत्परम अद्वैतम द्रष्टु न शक्नोति, काम ध्वस्तेर ज्ञानाधिकार हेतु हेतु तो साधयति, काम ध्वंस ज्ञानाधिकार हेतु दिखाते न न शक्नोति काम संदूषिता से, अन्य व्यतिरिकाभ्याम काम ध्वस्तेर आत्मधेतु तो सिद्धि, इसे क्या सिद्ध हुआ, काम निवृत्ति आत्मज्ञान का हेतु हुआ, और काम निवृत्ति अस्तु तरी प्रथम काम ध्वस्त्या ज्ञानाधिकार तो काम की निवृत्ति से ज्ञान अधिकार हो जाएगा। इति आशंका सर्व काम समाप्ति, तो सर्व काम समाप्त होने पर ही ज्ञान होगा। और सर्व काम समाप्ति कैसे होगा? सर्वे काम स्वर्गादेश तत्समाप्त हो तेभ्य राग परावृत्ति, तो स्वर्गादि भोग होने के बाद राग की निवृत्ति होगी। न तो आदोव तद पहले ही राग निवृत्ति कैसे होगी? कर्म करके स्वर्गादि भोग करेगा तब वैराग्य होगा। तद अप्राप्ति तद भोगस्य तेभ्य राग दृष्टि हेतु तत्सत्वात्। न तद अप्राप्ति तद भोगस्य तेभ्य राग दृष्टि हेतु असत्वात्। राग दृष्टि का हेतु क्या? भोग। भोग पहले हुआ नहीं तो पहले से राग निवृत्ति नहीं होगी। कर्म करके फल प्राप्त करेगा तब राग निवृत्ति होने पर ज्ञान का अंग होगा। तरी स्वर्गादि नाम आदावेव आप्ति द्वारा काम ध्वंसोपी स्याद, पहले स्वर्ग आदि प्राप्त करके काम निवृत्त हो जाए। इति आशंका द्वैत द्वैतेकत्वमतिहाभि सूत्रांतं फलमाप्य न प्राजापत्यं पदं भुक्त्वा तदैकात्म्यं प्रपद्यते। द्वैतेकत्वमति याभि, द्वैतेकत्वमतिश्च याश्च, द्वैतेकत्वमति अद्वैत ज्ञान, या से चेष्टा कर्माणि कर्म, द्वैतेकत्व और कर्म से सूत्रांत फलमाप्य, अद्वैत ज्ञान और कर्म हिरण्य गर्भ फल प्राप्त करके हिरण्य गर्भांत में फिर प्राजापत्यम पदम भोग करने पर तद एकात्म प्रतिपद एकात्म को प्राप्त करेगा। ये क्रम द्वैतेकत्वमति सूत्रात्मन ध्यानम। द्वैतेकत्वमति क्या? द्वैत के साथ एकत्वमति, सारे द्वैत एकत्व है, समष्टि हिरण्य गर्भ, समष्टि सूक्ष्म अभिमानी, उसकी बुद्धिमत उसका ध्यान, ज्ञान कुछ तो नहीं होगा, ध्यान उपासना है। ध्यानम यास्तु कर्म, यास्तु दर्वी होम से लेकर के सत्रांतानी कर्माणि, इतने कर्म यहाँ। तेईस तेरी मनुष्यत्व आरभ्य सूत्रांत फल क्रम प्राप्य, सब क्रम से फल प्राप्त करेगा कर्म करके। सूत्रान भोगान भूतवा हिरण्य गर्भ स्थित भोग भोग करने के बाद तद देहमानी तद अन्य अनुपभुक्त कामितव्य कर्म फल अभावात, अभी वैराग्य हो जाएगा हिरण्य गर्भ में रह करके, उससे तद अन्य अनुपवित काम जो भोग कर लिया उसे भिन्न अनुपवित काम तव्य वस्तु कर्म फल नहीं रहा, सब भोग कर लिया फल अभाव सर्वत्र निवृत्त काम हो गया। प्रजापति आत्मरूपम अनुभवती, आत्मस्वरूप प्रजापति को अनुभव करेगा। एवं कर्मणाम काम विलय मुख्य न दिए तो तम, काम लय के द्वारा ज्ञान का हेतु होगा प्रजापतिम पदम, अर्थात सब फल भोगने के बाद फिर वैराग्य होगा तो अभी ज्ञान होगा। काम ध्वंस द्वारा कर्मणाम धीरे स्वतंत्र से नहीं बम हो गया। ओम।